Morten Albæk, født i Uggerby mellem Skagen og Hirtshals. Jeg er af overgang 1975, en overgang, som jeg tror, mange mener er fuldstændig overflødig. Man kunne have sprunget 1975 over, hvad angår fødsler. Der er en masse, der har stillet en masse gode spørgsmål til mig, som jeg vil give videre. Og der er faktisk en, den kunne vi så tage med det samme. Lars, han vil gerne vide, om Uggerby-skibet det er værd at køre langt for at se. Jamen, det vil jeg gerne bekræfte. Altså, jeg synes jo, at en af de absolut skjulte skatte, der er i vores smukke kongerige, det er Uggerby. Ja. Og der er ganske mange, der drager mod Skagen, og man kører Skagens landevej, og så møder man Uggerby. Der er en å, der er en kanofart, og så er der Uggerby-skibet. Og jeg mener, man skulle opleve det hele. Stop op, tage en pause i livet, og så stå i forhold til Uggerby. Du vil aldrig glemme, at du har besøgt Uggerby. Ja, Morten Albæk, han er altså virkelig hyggeligt selskab, men det er ikke kun hyggen og grinet, der står i centrum af den samtale, vi har her sammen. Det er også personlige kæpheste og smittende faglig indignation. Det bringer os lidt til det her med, at man taler om det hårde og det bløde i forretningsregime. At det hårde, det er salget, det er produktionen, det er sågar også IT, det er tallen. Så hele ideen om, at vi accepterer et sprog, hvor det er sådan, at vi marginaliserer det at arbejde med menneskets værdighed og meningsfuldhed på arbejde til det, der er blødt, ja, det er simpelthen en fejlslutning, som er så stor, så det kan være delvis rystende, at det stadigvæk cirkulerer. Ja, der er altså bare meget at glæde sig til i dag, hvor den nye sæson af Adfærd, den åbner med et fagligt brag. I denne her sæson, jamen, der skal vi blandt mange andre ting se på, hvordan man ændrer vaner, hvordan man træffer bedre beslutninger, hvordan vi skal forholde os til alt det her AI, og hvordan man kommunikerer, så folk de gider at lytte til en. Men i dag, der skal du altså høre interviewet med Morten Albæk, som handler om, hvordan vi får mere mening ind på vores arbejdspladser. Men altså, også i det interview, der kommer vi på alle mulige afveje. Vi skal blandt andet tale om, hvorfor medarbejdertilfredshedsundersøgelser de er tåbelige. Vi skal tale om de fire komponenter, der tilsammen udgør mening på arbejde. Vi skal tale om, hvordan ledere skaber mere mening for deres kollegaer. Men vi skal også tale om, hvordan de yngre generationer måske vil ændre den måde, vi tænker ledelse på. Så skal vi løfte sløret for det land, der oplever mest meningsfuldhed på arbejdet. Og tro mig, du kan ikke gætte, hvad for et land det er. Og så skal vi tale rigtig meget om, hvordan man kommer fra intention til adfærd, hvordan du bruger din kultur til at rekruttere mere effektivt. Og så slutter Morten samtalen af om en lille times tid, og det gør han med ild i øjnene. Man tror, mit liv har været nemt. Hvem ved det? Hvem har nogen som helst fornemmelse af, hvor ensom jeg har følt? Hvor forrådt jeg har følt? Hvor meget jeg har såret andre mennesker på min vej, som jeg ønsker, jeg aldrig nogensinde har såret. Velkommen til en helt ny sæson af Adfærd. Men først og fremmest, Morten, tusind tak, fordi du gider at bruge noget tid sammen med mig. Ja, tak, fordi du gerne vil være sammen med mig. Det store tema for samtalen her var egentlig, at jeg gerne ville tale om mening på arbejde med dig. Ja. Og så senere hen i samtalen kommer vi i alle mulige retninger med dit forfatterskab og beslutninger i forhold til det liv, man har haft, og det liv, man kigger tilbage på. Alle mulige ting. Men jeg læste en artikel for at starte med mening på arbejde-temaet. Jeg læste en artikel, hvor du skrev, at det gav ikke rigtig mening at prøve at få tilfredse medarbejdere. Hvorfor er tilfredshed på arbejde og medarbejder tilfredshedsundersøgelser? Hvorfor er det ikke noget, du synes er en god idé? Jamen, det tager sit afsæt i forskelligheden i, hvad følelsen tilfredshed, mening og lykke er inde i den menneskelige krop og det menneskelige sind, fordi det er tre distinkt forskellige følelser. Tilfredshed, det er en følelse, vi mennesker vi kan skabe eller akkumulere i sind og krop, hvis vi har et behov, og det behov bliver imødekommet. Med andre ord, behovsrealisering og tilfredshed er en og samme ting. Vi vil gerne have en lille lønforhøjelse. Vi får en lille lønforhøjelse, vi føler tilfredshed. Vi vil gerne have et hævesænkebord, vi får et hævesænkebord, vi føler tilfredshed. Vi vil gerne have en frugtordning, vi får en frugtordning, vi føler tilfredshed. Vi får et corporate card, vi kan forbruge uden alt for meget byråkrati nedenunder, vi føler en stor grad af tilfredshed. Men tilfredshed og behovsrealisering er en af samme ting. Når vi først har forstået, hvad tilfredshed er for en følelse inde i den menneskelige krop og det menneskelige sind, altså at det er et udtryk for, at vi har et behov, og det behov bliver imødekommet, så forstår vi jo også, at det er fuldstændig umuligt for nogen som helst ledelse eller nogen som helst organisation at tilfredsstille alle medarbejderes behov til alle tider, når de er på arbejde. Det er simpelthen en umulig opgave. Lige så lidt som en ægtefælle eller en ven eller min mor kan tilfredsstille mine behov til alle tider. Så det er sådan set så simpelt, som når du måler på tilfredshed i en organisation, så måler du på en organisations evne til at tilfredsstille de basale behov, medarbejderne har, og du kommer aldrig nogensinde til at kunne tilfredsstille alle medarbejderes basale behov til alle tider på samme tid. Ja. Det er simpelthen en praktisk umulighed. Det er jo ikke lige med, at der ikke er nogen behov, man til tider skal have tilfredsstillet. Det gør sig både gældende i det liv, vi lever, når vi ikke er på arbejde, og når vi er på arbejde. Men hvis du stræber efter at have en organisation, der til alle tider er tilfreds, så opnår du det aldrig på akkurat samme vis, som det også er et fuldstændig organisatorisk ledelsesmæssigt fatamorgana at stræbe efter en organisation, der er lykkelig hele tiden. Altså lykken er jo de ekstraordinære øjeblikke, der er i livet, der hvor livet folder sig mere poetisk, varmt, smukt ud. Men siden lykken per definition er forbundet i et øjeblik, og definitionen af et øjeblik er noget, der kommer og går, jamen, så er det simpelthen umuligt, både for det enkelte menneske, men særdeles på arbejdspladsen, at være lykkelig hele tiden og altid. Der er simpelthen en tidslig begrænsning i lykkebegrebet, ja, der gør det umuligt at være lykkelig 365-24-7. Så det er årsagen til, hvorfor jeg mener, at dem, der måler på et Organizational Happiness Index, eller måler på medarbejdertilfredshed, det er ikke fordi, det er ligegyldigheden. Det er bare ikke det vigtigste at måle på. Det vigtigste er det, som vi mennesker er i stand til, selv når vi er utilfredse, og selv når vi eventuelt måtte være ulykkelige. Og føle, som er en positiv følelse, som er en konstruktiv og opbyggelig følelse i den menneskelige sind og den menneskelige krop. Og det er mening. Ja. Fordi at mening kan til forskel for tilfredshed og lykke sameksistere med utilfredshed og ulykkelighed. Det kan lykken ikke, og det kan tilfredsheden ikke. Altså, du kan ikke både være tilfreds og utilfreds i samme moment, og du kan heller ikke være både lykkelig og ulykkelig i samme moment. Men du kan faktisk godt være ulykkelig og utilfreds og stadigvæk synes, at det liv, du står midt i, og det, du kigger ind i, er et, der er meningsfyldt. Hvorfor jeg er den filosofiske overbevisning, at det må så være det rigtige for os at måle på. Ja, og I har så også, skulle jeg til at sige, taget jeres egen medicin, eller spist din medicin, eller hvordan man skal formulere det, og lavet nogle rigtig interessante undersøgelser om mening ude på arbejdspladser, ikke bare her i vores lille Annegård her, men ude i verden. Ja. Og jeg kan linke til dem nede i show notes, men der er rigtig mange sjove, interessante ting i de resultater, og det er ikke helt samtidig, skal ikke handle om det, men jeg vil gerne tage et par stykker ud. Det første, I måske skal dele med lytteren, det er, at I måler på det, som hedder MWQ. Ja. Og det har fire driver, så vidt jeg husker. Korrekt. Vil du fortælle lidt om, hvad er det så, I måler på? Når det ikke er tilfredshed, hvad er det så for nogle driver? Og måske prøve at sætte det lidt i relation til folks hverdag ude på arbejdspladserne. Jamen meget gerne. Så MWQ står for Meaningful Work Quotient. MWQ, eller Meaningful Work Quotient, er Voluntas' bud på at inddrage mening som det væsentligste parameter at måle på i store organisationer. Det vil altså sige, hvad er vigtigt at fokusere på for de arbejdspladser, der gerne vil skabe et meningsfuldt arbejde for deres kollegaer. Meaningful Work Quotient dækker over fire komponenter, eller fire driver, som Voluntas selv kalder det. Og de fire driver, det er sense of purpose, sense of leadership, sense of belonging og sense of growth. Her har du Albeck til at bryde ned en for en og forklare, hvad de dækker over i praksis og hvordan man kan arbejde med dem. Der er der fire driver. Der er det, vi kalder sense of purpose, altså at du arbejder i en organisation, der har et formål, som resonerer med dig. Det er jo dybt subjektivt. Det er årsagen til, hvorfor nogen arbejder i den finansielle sektor, andre arbejder i tech og i våbenindustri og i landbrug eller i det offentlige. Altså, det formål, der er, skal resonere med individet. Hvordan definerer vi så det? Jamen, det er noget, du synes er i overensstemmelse med det liv, du selv lever, eller det samfund, du gerne vil skabe. Og det er noget, du er stolt af, og ikke noget, du gemmer bort, at du arbejder for den her virksomhed med det her formål i dit møde med dine omgivelser, din nabo, dine nære, dine venner, dit netværk. Så sense of purpose. Det andet, det er sense of leadership, og det er, at du er udsat for et lederskab, som er kendetegnet ved tre forskellige ting. Det ene, det er, at det er troværdigt lederskab, det vil sige, at den ledelse, du er eksponeret til, er en, hvor afstand mellem det, du siger og det, du gør, altså lille som overhovedet menneske muligt. Det andet, det er, at det er inkluderende, et inkluderende lederskab, det vil sige, at du føler, at du bliver inviteret med ind i beslutningsprocesserne. Det er ikke det samme, som du som medarbejder med til at træffe beslutninger, men du ser, hvordan de træffes, hvorfor de træffes, hvilket interessant nok også er noget, vi har data på, viser, at dem, der selv er i opposition til den konklusion, der måtte blive draget, eksekverer det med en langt større loyalitet, når de er blevet respekteret ved rent faktisk også at kunne få alle mellemregningerne med. Altså, du bliver inkluderet i beslutningerne, som du i sidste ende skal udføre. Og det tredje, det er, at du har en leder, som du er overbevist om, kan lide dig. Okay. Med andre ord, du er overbevist om, du har en leder, der har en følsomhed over for dig, som vil tage vare på dig, hvis det er sådan, at livet er svært, enten på arbejde eller uden for arbejde, hvilket giver masser af mening, fordi hvis vi rejser tilbage i sprogets historie, så var der på et tidspunkt et og samme begreb, både for at lide og ledelse, det var et og samme ord, og det giver masser af mening, fordi vi mennesker kan jo kun lade os lede af en, der kan lide os, fordi kun en, der kan lide os, vil også lide med os, når livet er svært. Så det er sense of leadership, og de tre karakteristika, der så igen er brækket ned i nogle forskellige spørgsmål, som vi ikke skal sidde her og kede nogen med, for det bliver alt for nørdet. Og så har vi sense of belonging, altså at du har en følelse af, at du hører til i det sociale miljø, arbejdspladsen også er. Hvordan karakteriseres det så? Jo, men det er, at du føler, at du kan komme til arbejde uuniformeret. Altså, du behøver ikke hverken at ændre dit sprog, du behøver ikke at ændre måden, hvorpå at du iklæder dig dine gevanter, du behøver ikke at undertrykke dine politiske overbevisninger eller din sociale baggrund. Du kan simpelthen komme som det menneske, du er. Også kendetegnet ved et andet forhold, at du, når du ikke er på arbejde, så savner du faktisk dine kollegaer en lille bit smule, og du er også overbevist om, at de savner dig. Så der er den der følelse af, at arbejdet er et af livets vigtigste fællesskaber. Ikke det vigtigste, men et af de vigtigste fællesskaber, jeg har i livet. Og til sidst, så sense of personal growth, altså at du har en følelse af, at du er i en bevægelse hen imod at lære nyt, at kende nyt, at blive dygtigere. Og det er igen ikke alene i en akademisk, fagteknisk forstand. Det kan også være, at du bliver klogere på dig selv, at du bliver dygtigere til at bygge sociale relationer. Men ingen af os bryder os om at blive dummere i dag, end vi var i går. Den ambition har jeg altså mødt ved noget menneske. Vi har alle sammen en stræben efter, hvad enten vi sidder i reception eller hjørnekontoret, hvad enten vi er produktionsmedarbejder eller vidensmedarbejder, har vi jo ingen ambition om at erodere vores eget vidensniveau. Vi har sådan set et ønske om at blive klogere på et eller andet omkring os selv og det liv, vi er i. Så det er de fire dimensioner, altså sense of purpose, sense of leadership, sense of belonging og sense of personal growth, og det er det, vi måler på. Ja, og når man så sidder og kigger på det, nu kan jeg lytterne jo sidde og gætte dem med, fordi I har en masse forskellige lande med, og det som jo så nok i hvert fald overrasker mig, og sikkert også en del andre, der læste den, det er, at på førstepladsen, der kommer selvfølgelig Indien. Ja, jamen det er... Hvad er din refleksion om det, og hvad kan vi danskere lære af det, hvis der ligger nogle lektioner for os? Jamen, der ligger to, og man kan sige, måske er det ikke helt så overraskende, når man kigger lidt på nogle andre datasæt, som er ikke akkumuleret og skabt af os i Voluntas, men skabt af andre. Ja. Blandt andet så har TNS Gallup jo deres analyse, som de gennemfører hver andet år, hvor de måler på, hvor mange medarbejdere, der er på det globale arbejdsmarked, der er engageret i deres arbejde, altså ud fra den klinisk psykologiske definition af, hvor engageret i deres arbejde. Og der kommer USA som et land ud med en overproportion af engagerede medarbejdere. Og det, man ved fra de analyser, det er, at der er en langt større grad af taknemmelighed over rent faktisk at have et arbejde. Ja. Så det kender vi ikke bare altså fra den indiske analyser og kultur. Det kender vi også fra den amerikanske kultur, de analyser til TNS Gallup har lavet. Så det er det ene aspekt, at der er ganske simpelthen en følelse af taknemmelighed overhovedet at have et arbejde. Ja, det giver mening at have det, så man kan have det, man kan synes, chefen er en kæmpe idiot, men jeg har et arbejde, og det er bare den største grad af mening, jeg kan forestille mig i virkeligheden. Nøjagtigt. Ja. Og så er det bare lige for at sige, at vi må ikke falde ned i den tolkningskorridor, hvor vi tænker, det er så fordi, at de er et i anførstegn underudviklet land, kendetegn med langt større fattigdom, end vi kender i Vesten. Vi kan også tage over til verdens største økonomi, der hvor det er sådan, at de største brands i verden skabes. Ja. Og der finder du sådan set nogenlunde den samme dimension, taknemmeligheden over at have et arbejde, som vi måske i mindre grad i Nordeuropa har, fordi vi nærmest ser det som noget, vi kan forvente, eller i højere grad nærmest har et krav på at have. Mm. Det er det ene aspekt, taknemmeligheden. Ja. Det andet, det er sense of belonging. Og det er, at for dem, og det er jo så tilbage til den indiske kultur og historie, at familien spiller en helt essentiel rolle, at de indiske familier er meget mere fortættede, og man påtager sig et ansvar langt længere ud i generationerne, bor under samme tag, så de er simpelthen kultiveret til, at de fællesskaber, de går ind i, er nogen, de skal påtage sig et meget stort ansvar for, hvad enten man den ældste eller man den yngste, hvad enten man er den, der bestemmer mest eller bestemmer mindst. Okay, ja. Den adfærdsnorm eller den kulturelle norm tager sig også med ind på arbejdspladsen, hvor at arbejdspladsen er et familiært fællesskab i langt højere grad. Og de to faktorer tilsammen gør, at de ligger, hvor de ligger. Et andet element ved Voluntas' undersøgelser er, at de indikerer det samme, som flere andre undersøgelser har fundet, nemlig at den sidst ankomne generation på arbejdsmarkedet, de såkaldte unge mennesker, hvem end de præcis måtte være, dels oplever mindre mening i deres arbejde end også andre lidt ældre, dels prioriterer deres frie tid højere end de ældre generationer har gjort, og at de derfor prioriterer anderledes i deres arbejde. Jeg bliver nok selv en smule knotten og gammeldags, når jeg hører om 23-årige, der ikke finder deres arbejde særlig meningsfyldt. Så jeg kunne også ikke lade være med at spørge Morten ind til det. En sidste ting, jeg lige vil tage op for tallene for undersøgelsen, for det kunne vi jo tale om flere timer, men jeg vil også gerne tale med dig om en masse andre ting. Det er, at det tyder på, at det står der i undersøgelsen, og det er også et resultat, jeg har fundet de andre år, at de unge kommer ud i bunden af undersøgelsen i forhold til den kvotient, de måler på. Ja. Og det er især, tror jeg, dem, der er under 25, så vidt jeg kunne læse den. Så jo yngre du er, jo mindre mening, og nu vil vi bare igen generalisere voldsomt. Absolut, tallene, selvfølgelig. I stedet for at gå ned i, om det er et problem og så videre, så vil jeg måske nærmere spørge til, er det en menneskerettighed, mere eller mindre, at have mening på arbejde? Jeg tænker, hvis man er 23 år, skal man så ikke bare møde op, gøre, hvad der bliver sagt, og indse, at ja, der er nok mere mening, når jeg er 38 og har haft mere indflydelse på mit arbejde, end når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet. Skal vi ikke være varsomme med at gøre det til et problem, hvis unge mennesker synes, der ikke er nok mening, og måske i stedet for at sige, du skal også gøre lidt fortjent til det? Eller er det her bare den gamle skole, der taler, selvom jeg kun er 43 år gammel? Nej, fordi at jeg synes ikke, at det er lektor Blomme-ledelsesretorik og arbejde på at gøre enhver medarbejder ung som gammel i stand til at have en vis grad af taknemmelighed over, at man overhovedet har et sted at arbejde, og man har kollegaer at stå i forhold til. Jeg synes heller ikke, at det på nogen som helst måde skal gå af mode. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det går af mode, at vi disciplinerer hinanden til at forstå, at du får også løn for at udføre et helt specifikt stykke arbejde, og det arbejde skal du levere på. Absolut. Men det interessante er, at hvorfor skulle det nødvendigvis være opposition til, at du kan se mening med galskaben? For hvis det er sådan, at du som 43-årig leder er en på 25, der just er ankommet til arbejdsmarkedet, disciplinerer det menneske til at forstå, hvad det vil sige at være et menneske, der arbejder, hvilket det menneske potentielt set aldrig nogensinde tidligere har sit bekendtskab med, så skulle det jo ikke nødvendigvis akkumulere meningsløshed. Hvorfor skulle det ikke akkumulere en vis følelse af mening? Altså, jeg lærer noget. Personal growth. Ja. Jeg lærer noget om, hvad det vil sige at blive ledt, hvilket jeg muligvis aldrig nogensinde er blevet, fordi forhåbentlig har dine forældre ikke været dine ledere, men dine forældre. Så det, jeg bare stiller et beskedent spørgsmålstegn ved, det er, hvorfor skulle det nødvendigvis være sådan, at det, vi beder et menneske om at forstå, at du får løn for at udføre et specifikt stykke arbejde, det forventer vi, du gør, og du gør inden for den aftalte tid, for ellers så stemmer tingene ikke rigtigt, og så er det skulle være meningsløst. Ja. Det kan jeg ikke se. Nej. Og derfor er min filosofiske hypotese, der jo også tegner et billede af en nyankommen generation til arbejdsmarkedet, der er væsensforskellig fra den generation, jeg repræsenterede. Jeg er 48. Jeg er accepteret i langt højere grad, at meningen bare lå i at kravle op af karrierestigen. Ja. Så jeg havde et fokus, der handlede om, hvis du kan lære mig, hvordan og hvorledes jeg klatrer op af karrierestigen hurtigst muligt, så giver det mening for mig. Ja. Det er der mange, mange analyser, der indikerer, at den sidst ankommende generation til arbejdsmarkedet ikke i nær grad, samme grad er stimuleret af. Ja. En af vores tos navnebrødre, Morten, han skrev også et spørgsmål, han synes, vi skulle stille, som jeg synes passer godt i den her kontekst. Jeg skal jo ikke sige, at der var en fjerde Morten, der skrev, han, og det tror jeg ikke, vi har tid til her, men som gerne vil have, at vi rebrandede Morten som navn, for der er kun tre, der bliver døbt hvert år, som bliver kaldt. Ja. Det kan du tænke lidt over, om vi har udlagt brandet. Nej, jeg tænker mere på, hvor heldige vi er, altså i forhold til, altså, hvor cool det bliver. Det var også det, jeg tænkte, det er jo unikt. Ja, det er jo en kæmpe edge, du har til middagsselskab, og når du møder de unge, så er der bare lige kun få, du kan tale med. Jeg kan også sige, at jeg har en virksomhed, hvor der er sådan, jeg er den eneste, der er kaldt Morten, ikke? Og vi er snart 100, så altså. Ja, jamen, det er han stillet det spørgsmål, Morten, der vil spørge til det med ledelse. Han laver selv undersøgelser, men som du også selv siger, vi ser det i andre undersøgelser, at det tyder på i hvert fald, der er indikatorer på, at der er et massivt fald af motivation blandt unge mennesker for at blive ledere. Kan vi gøre noget ved det? Skal vi gøre noget ved det? Hvad tror du årsagen er? Kan du tage det stikord og ligesom tale ud fra det? Fordi det er bare vigtigt for mig at sige, at altså, de her emner er... bliver belyst for så ekstremt mange vinkler, hvilket er ufatteligt essentielt for, at vi kan nå frem til nogle hypoteser, der har en gangbarhed. Så jeg sidder ikke her og påstår, at jeg kender alle analyser, der er foretaget. Jeg kender til en del af dem. Og så er det gode ved at være filosof, det er, at det jo ikke er en videnskab. Det er forhåbentlig bare en række af logiske argumenter, som folk kan følge, og så kan de så enten være enige i dem eller uenige i dem. Ja. Men jeg synes, der er, når vi taler om, at den unge generation er mindre interesseret i at være leder end historisk, så kan vi måske starte med at glæde os over det. Altså før vi går til en bekymring. Der er også et bekymringsmæssigt aspekt, men lad os starte med at glæde os, potentielt set glæde os over det. Mm-hmm. For der er jo analyser, der viser, det er et Harvard-studie, der blev foretaget i den store koncern GE, at dem, der vælger at være leder på niveau 1 og 2, de afkorter 3-4 år af deres livstid. Så du gør sådan set potentielt set dit liv kortere, altså i absolut tid, i det, du påtager dig det ansvar, det er at være leder. Og er det det værd? Ja, så skal det i hvert fald være helt ekstraordinært formåls- og meningsfyldt for dig, fordi det potentielle offer ligger der. Ja. Så måske de er eksistentielt en lille smule klogere end min generation og generationer før mig. Det andet aspekt, det er også, at for mig så repræsenterer den yngre generation på arbejdsmarkedet, også den generation, der definitivt går op med den falske sandhed, som jeg voksede op med, det er tid og penge. Ja. Hvilket så i egen ret er en falsk sandhed, fordi tid er tid, og penge er penge, tiden går og kommer altså igen, og der er ikke nogen som helst form for begrænsning på, hvor mange penge vi kan få, så tid og penge er som vand og olie, de bliver aldrig nogensinde et og samme. Men når du kigger på analyserne, så det, der er interessant, det er, at den generation, eller man kan sige, det aldersspænd af dem, der er født fra 1985 og frem, de prioriterer den frie tid højere end den tid, de bruger på arbejde. Hvilket er væsensforskelligt for min generation og tidligere, hvor vi faktisk prioriterede tiden på arbejde mere end den frie tid, fordi vi troede på, at den tid, vi investerede i arbejde, ville give os nogle privilegier, der gjorde, at det godt kunne være, at vi havde mindre fri tid. Men den tid vil så til gengæld give sig helt forfærdeligt meget mere mening. Og det bringer et andet paradoks frem, som vi fuldstændig glemmer. Det er, at historisk set, så har det jo været sådan, at dem, der arbejdede mindst, de tjente mest. Så du havde sådan set en dobbeltwhopper af et privilegium. At du var den, der tjente mest. Altså, du var en del af de 2% i samfundet, der tjente mest. Ja. Og du arbejdede også mindst. Den kur er knækket. Så dem, der tjener mest, arbejder også mest. Og derfor kan det jo være, at vi står med en generation, der har forstået, at tid immer væk er en eksistentiel møntfod, der er vigtigere end penge som kompensation. Så kommer vi til bekymringen. Det er jo selvsagt, vi har behov for noget ledelseskraft. Og det er jo ikke fordi, at den unge generation er mindre etisk, eller mindre ansvarlig, eller mindre optaget af at lede vores samfund, og dermed vores arbejdsmarked og organisationer et progressivt sted hen. Så vi har jo behov for, at den ledelseskraft og det ledelsespotentiale, de repræsenterer, er et, som vi som samfund kan få aktiveret. Der tror jeg bare, vi er nødt til at acceptere, at hele kompensationsmodellen, som det moderne vestlige arbejdsmarked, men man kunne sådan set også sige, det globale arbejdsmarked er baseret på, skal retænkes. Og så kommer vi tilbage til, at sprog skaber virkeligheder. Mm. Og så stopper vi op ved begrebet kompensation. Og så kunne man jo tillade sig selv, og det er bare sådan en øvelse, vi alle sammen kan lave, når vi møder begreber. Hvor tit stopper vi op og så prøver på at forstå, for hvad kommer de fra? Hvad betyder de faktisk? Så tager man kompensation. Kompensation er et begreb, der hovedsageligt set fik sin vej ind på arbejdsmarkedet og i den kommercielle verden gennem forsikringsbranchen. Fordi du laver en forsikringspolice, du betaler dermed kvartalsmæssigt eller månedligt eller årligt et beløb for at kunne få kompensation, hvis det er sådan, du har et stykke bagage, der er gået i stykker eller blevet væk. Ja. Men hvilken lønningspose er kompensation nok for et liv, der går i stykker eller bliver væk? Og derfor synes jeg også, at selve det forhold, at vi har de fleste C25 virksomheder, der er kompensationskomiteer, ikke? Compensation committees, er absurd. Fordi det, du sådan set lægger ned i det, det er, at vi ved godt, at vi tager liv fra dig, men til gengæld, så får du en helvedes masse kompensation. Ja. Og jeg sidder ikke her og siger, at jeg har en løsning på, hvad alternativet er. Jeg kan bare sige, at den kompensationstænkning, ja, der ligger til grund for det moderne arbejdsmarked, synes ikke at have sin holdbarhedsværdi, så måske vi skulle tage og ændre kompensationssystemet til noget, der honorerer, at vi har en generation, der forstår, at tid er tid, og penge er penge, og penge kan vi få så mange af, som vi overhovedet kan tælle os til, og tiden går og kommer altså igen. Og bare som et eksempel, altså hos os i Voluntas, og jeg siger slet ikke, at det er skalerarbejde, jeg siger slet ikke, at det er den mest geniale idé, mennesker nogensinde har fået, men når man for eksempel har 5 års jubilæum i Voluntas, så får man permanent ekstra ferieuge. Ja. Og det vil jo sige, hvis det er sådan, at du bliver 103 år og kun arbejder her, sender du op med nærmest, at der aldrig nogensinde skulle møde på arbejde. Ja. Fordi at vi er den overbevisning, at i stedet for en sølvnål, eller et weekendophold, eller 3 flasker rødvin, så er det mest dyrebare, du giver os, det er din tid, og det mest dyrebare, vi kan give dig i anerkendelse, det er at give dig tid. Jeg kan godt tænke mig at dreje samtalen ikke et andet sted hen, men tage fat på en anden kategori af noget, som jeg ved betyder meget for lytterne, men også mig for min egen faglighed. Jeg er ofte ude og hjælpe folk, eller give mit besøg med, på hvordan man kommer fra flotte ord på slides til onsdag eftermiddag sammen med kunden eller i teamet. Ja. Hvordan vi kommer fra flotte værdier ned i hverdagen. Ja. Og jeg er nødt til at starte det her spørgsmål med en lille historie, fordi jeg har faktisk i mange år, vi snakker, i hvert fald 2-3 år, når folk har spurgt mig, vil du hjælpe os med vores værdier, ja, og så videre, så har jeg givet dem et godt eksempel. Jeg kan aldrig huske, hvor det eksempel kom fra, indtil jeg kom ind ad døren i dag. Ja. For jeg har sagt til dem, jeg så engang, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvorhen, men jeg så engang nogen, der havde lavet deres værdier, hvor de havde sagt, det her over det her. Ja. Og som jeg sagde til dem, det synes jeg var genialt, der er mange forskellige årsager, så da jeg kommer ind her hos jer i dag, så åbner jeg, og så er det første mødelokale, så står der self-awareness over self-confidence, eller den stil. Og jeg synes, det er så genial en måde at opstille, jeg tror, I kalder det dyder her. Ja. Men vil du ikke prøve lige at starte med at fortælle, hvorfor det er genialt, og hvis du ikke klarer det arbejde, så vil jeg fortælle dig endnu mere, hvorfor det er genialt bagefter. Men hvorfor er de formet sådan, Morten? Hvorfor kan I ikke bare skrive self-awareness? Hvorfor skal der stå over noget andet? Ja, der er to tilgange til det. Og det ene, det er sådan en, det er jo en metodisk, filosofisk overbevisning. At jeg tror, at meget klarhed og dermed meget skønhed ligger i negationerne. Mm. Og det er ikke, fordi vi skal være negative. Vi skal bare vide os på, hvad vi definerer som værende enten sekundært, eller det, vi er i opposition til. Ja. Og den hjælp får du jo, når du sætter noget over noget andet. Det andet, det er, at nu sagde du, at nu kalder I det vist dyder og ikke værdier. Det vil jeg også tillade mig at mene er en ret væsentlig årsag til, at jeg tror, det er mere virkningsfyldt. Så der er 2 dele. Det ene, det er negationsmetoden, som jeg tror skaber klarhed og gør det mere operationelt. Det andet, det er, at der er en væsensforskel på værdier og dyder. Så hvor begrebet værdier tager jo sit afsæt i en matematisk, økonomisk verden. Hvorimod dyder udspringer af en eksistentiel, filosofisk verden. Så der er en væsensforskel i at tale om værdier og tale om dyder. Men lad os lige prøve at teste, om et menneske kan give sig selv værdier. Fordi hvis et menneske ikke kan give sig selv værdier, så kan en organisation per definition heller ikke give sig selv værdier. Mm. Fordi organisationer er menneskelige kreationer. Så hvad mennesket ikke kan gøre ved sig selv eller give sig selv, det kan ingen organisation gøre ved sig selv eller give til sig selv. Så med andre ord, kan et menneske give sig selv en værdi? Nu mødes vi for første gang nogensinde. Vi har aldrig nogensinde truffet hinanden før. Mm. Nu siger jeg til dig, Morten, du skal vide, jeg er et meget, meget generøst menneske. Så vil du kigge på mig og tænke, det er det håb, du er. Det er jo vanvittigt skønt at være sammen med generøse mennesker. Men jeg aner det ikke. Nej. Jeg kender dig ikke. Så vil du spørge Christina, min assistent, som du træffede, da du kom, og så vil du sige, hvad Morten siger, er meget generøs, hvad mener du? Og så vil hun sige, ved du hvad, jeg har mange pæne ting at sige om Morten, men generøs det er han ikke, og nu har han også Vennelbo, og de er per definition mildt nære, så det kommer der ikke som overraskelse. Og du spørger vores fælles redaktør, Mette på Gyldendal, om det samme, er Morten generøs, og hun siger igen nogle pæne ting om mig, men hun vil ikke bekræfte, jeg er generøs. Så mødes vi igen om et år til endnu en podcast. Og så siger jeg igen til dig, Morten, du skal vide, at jeg er et meget, meget generøs menneske. Ja. Men der er ingen, du har mødt, der kender mig, der vil bekræfte, at jeg er generøs. Så er jeg ikke generøs, uanset hvor meget jeg råber og skriger og hopper og springer med den overbevisning, at jeg er generøs. Værdi er ikke noget, vi mennesker kan give til os selv. Det er noget, andre mennesker giver til os. Men jeg kan have en aspiration. Jeg kan have en dydsmæssig ambition om, at ville være et generøst menneske. Men det er noget helt, helt andet. Mm. Og det, der er problemet, det er, at værdier er statiske. Noget, vi tildeler os selv, som om vi er det. Hvilket også er årsagen til, hvorfor, hvilket jeg er sikker på, at du også har underholdt med, at man tager det ene forkromet værdisæt efter det andet, om det så er Danske Bank eller Volkswagen. Der er jo intet i det værdisæt, der overhovedet indikerer, at man skulle have at gøre med korrumperede organisationer. Altså ikke en eneste. Men måske er årsagen til, hvorfor, at de er korrumperede. Fordi man antog, at man var, som man sagde, i stedet for, at man underkastede sig den ydmyghed, at man sagde, at vi ved godt, at vi slet ikke er det, men vi stræber efter det. Ja. Så det er de to, jeg ved godt, det var et meget, meget langt svar på et helt ufatteligt, præcist spørgsmål. Men det er negationsdesignet, sammen med forståelsen af forskellen på værdier og dyder, som jeg tror på, er med til at gøre, at du skaber en kultur og et ethos, der er, som du ønsker, både altså som menneske og som fællesskab. Ja, så hvis jeg lige måtte slutte af med at forklare jer, hvorfor I er lidt mere geniale, end du lægger op til det her. Det er jo netop i dilemmaerne, at det bliver svært. Ja. Det er jo ikke svært at være ærlig, hvis det er let. Nej. Det er jo svært at være ærlig, når det er svært. Nøjagtigt. Og der kan jeg jo se, at en af dem, så vidt jeg husker, der hedder Honesty Above Compassion. Ja. Jeg mødte en her, en af dine kollegaer. Kan det passe, han hed Rasmus måske? Ja. Lad os kalde ham Rasmus. Ja. Jeg tror, han hedder Rasmus. Ja. Han sagde til mig, jeg elsker din første bog. Hvad siger den forfængelige forfatter så? Hvad med nummer 2 og 3, om jeg så efter ham? Så kigger han lidt på mig og venter lidt. Så siger han, lad os bare holde det ved nummer 1. Og så gik han videre. Så tænkte jeg, der fik jeg lige den der smidt lidt i hovedet. Ja. Han tror sgu ikke, han synes, de var så fede. Men det grinede lidt af, fordi jeg tænkte også, at alle folk siger, de er ærlige. Du kan jo ikke finde et menneske, der siger, min primære dyd eller værdi, eller hvad vi kalder det, det er, at jeg vil være uærlig. Nej, alle synes, de er ærlige. Ja. Og det bliver jo først svært at have kunden i centrum, og være nærværende, alle mulige andre plusord, når man står i et dilemma, hvor der er modsatrettede følelser. Nok. Og jeg har prøvet at bruge den her tanke omkring, alle de steder, jeg har gjort det, inklusive min gamle arbejdsplads, der gav vi sådan lidt op, fordi hver gang, så var det jo simplicitet over bureaukrati, altså et eller andet gratis, som alle, når vi skal vælge noget hernede, som vi rigtig gerne vil have. Jeg er da sikker på, at medfølelse er vigtig herinde. Det er bare ikke lige så vigtigt som ærlighed. Nej. Så det er egentlig bare noget, jeg gerne vil give videre til lytterne, det her med at være meget tydelig omkring, og så finde noget, man rigtig gerne vil have at sige, selvom vi gerne vil have det her, så er det faktisk altid under den her dyd, vi aspirerer imod. Og jeg synes også, altså jeg synes, du kommer ind på noget, der er helt essentielt, det er, at når man tør at sætte noget over noget, som ikke er gratis, så gør du dig selv uattraktiv for helt ufattelig mange. Ja. Men det er også min klare overbevisning, at den stærke kultur er en, der er lige så dygtig til at detracte, som til at attracte. Altså med andre ord, at du klart markerer, faktisk også af respekt for det menneske, der eventuelt kigger ind og tænker, skal jeg være her? At du klart og tydeligt markerer, at det her er ikke et sted for dig. Og der synes jeg måske, der også er en tendens i måden, hvorpå man præsenterer sig selv som organisation over for en omverden, at man nærmest forsøger på at... Ja, man tror på, at den stærke kultur er en, der kommer fra alle. Jeg mener, at den stærke kultur er en, der frastøder betragtelige andele af arbejdsmarkedet. Ja, jeg kunne ikke være med enig. Jeg er så nødt til at løbe videre, Morten, for ja. jeg har en masse ting, vi skal nå. Eller en masse ting. Jeg har et par ting, jeg gerne vil nå at vende med dig. Yes, og en af de ting, som jeg rigtig gerne vil nå, det var at høre Morten omkring det med, hvordan de i Voluntas arbejder med at hjælpe deres kunder med at omsætte alle de her gode intentioner til adfærd. Altså, hvordan får de meningen ud af deres slides og ind i onsdagen nede i kantinen? Morten svarede dejligt anderledes på det spørgsmål, jeg forventede, med sådan lige del kynisme og lige del klarhed. Prøv at høre med her. Jeg kunne ikke godt tænke mig at stille et spørgsmål, som vi allerede har rørt lidt ved her, som er... I arbejder ude i organisationer, kommuner, store brands, ja, med at skabe mere mening på arbejdspladser. Hvordan sikrer I i jeres arbejde, at man kommer fra de der forkrummede slides og roll-ups og musemotter og kopper, og så kommer ud i virkeligheden? Altså, hvordan hjælper I folk med det, som jeg oplever er noget af det allersværeste, omsat intentionerne til virkelighed? Ja, altså nu, vi har også en dyd, der hedder Facts Above Assumptions. Ja. Og vi har også en, der hedder Hard Work Above Good Intentions. Og de to i samspil afspejler også måden, hvorpå vi arbejder med vores partner og kunder. Hvor primitivt det end lyder, men efter at have stået i forhold til i hvert fald det kapitalistiske system i snart 25 år, Så tror jeg ikke på, hvis vi starter med den type af vores kunder, som er private organisationer. Ja. Jeg synes også, at der her er værd at nævne, at det kapitalistiske systems måde at tænke på, har jo langsomt men sikkert begyndt at omkalfatre det offentlige, ja, hvilket jeg på ingen som helst måde mener, nødvendigvis er en transformation, der er det gode. Men lad det nu ligge. Men hvis vi lige tager det, der handler om de private organisationer. Der er to ting, som jeg er stålsat overbevist om. Det er ikke det samme, som jeg ved det med sikkerhed. Jeg tror, det er en sandhed, men det er min klare, tydelige overbevisning, og jeg kan nærmest ikke forestille mig, at den overbevisning nogensinde forandrer sig. Det er, at du kan ikke få det kapitalistiske system til at foretage sig noget som helst progressivt, hvis de ikke kan se, at de kan tjene flere penge på det på kortere tid, end den metode, de bruger i dag. Altså, det er så få virksomheder, der er organiseret ved et ejerskab, der er villige til at sige, nu skal vi tjene færre penge på en langsommere måde ved at gøre, hvad der er rigtigt, rent etisk og eksistentielt. De virksomheder eksisterer ikke. Så lad os bare stoppe med at forestille os, at det er måden, hvorpå vi transformerer det kapitalistiske system. Så hvad transformerer det kapitalistiske system? Hvordan kunne vi transformere det kvartalsorienterede, bundlinjefokuseret, egengrådige kapitalistisk system til det, jeg kalder et humanistisk kapitalistisk system. Altså, hvor det kapitalistiske system i sidste ende er en bidragsyder til ikke bare at tage flere og flere mennesker ud af fattigdom, men rent faktisk også skabe mere og mere meningsfuldt liv, både for dem, der er på arbejde, og det samfund, de står i forhold til. Der er to ting. Det ene, det er, at du kvantificerer din menneskelighed. Og du påviser korrelationen mellem, at your level of humanness translaterer sig til bedre fastholdsprocenter, færre sygedage, men også til mere effektivitet, mere produktivitet, bedre EBIT-marginer i salgsteamsene, større kundetilfredshed. At du accepterer, at der er nogle matrikker derude, som alle kigger på, og din opgave er at vise kvantificerbart og validt, at når du begynder at øge menneskeligheden, hvormed du udvikler din organisation, og for mig er menneskelighed og meningsfuldhed her forbundet, jeg mener, at vi gør noget menneskeligt ved hinanden, når vi øger sandsynligheden for, at et menneske kan føle mening i livet, at så translaterer det sig rent faktisk også til bedre forretningsmæssige præstationer. Så det er det første, det er, at jeg tror ikke på, at vi har gjort nogen forskel noget sted, før vi får mulighed for at måle på det. Får vi så mulighed for at måle alle steder? Nej. Men det er det, vi satser på, det er det, vi insisterer på, det er det, vi arbejder på at overbevise vores partner om, at de skal måle på en anden måde. Det andet aspekt, det er, at jeg har en lille kynisk side i mig, som måske gør, at når folk kommer og fortæller mig, at penge betyder ikke noget for dem, at så er jeg meget bekymret for, hvorvidt jeg sidder over for et menneske, der er autentisk, For jeg må konstatere, at penge er adfærdsregulerende som meget, meget få ting. Hvorfor at det andet aspekt, det er hele bonussystemet. At først i det, man begynder at give topledelsen til en start, og dernæst hele ledelseskollegiet, bonus og en signifikant bonus for menneskeligheden, hvormed de leder, den mening, de kan installere i en organisation, så får du den store og kvantespringslignende transformation af en organisation. Mm. Så for at summere det op, du siger her, for det oplever jeg ofte, jeg står med. Jeg har været mange steder, hvor jeg tænker sådan lidt, jeg giver ikke jer særlig store gode odds for, at det lykkes. Nej. Fordi lige så snart der kommer en krise, lige så snart der kommer en reorg, lige så snart, så har folk glemt alt om det, for nu løber de efter, shit, vi skal producere noget medicin, eller shit, vi skal gøre noget andet. Og det, du siger her, det er, at det er fordi, man tænker, det er jo vores forretning, det er jo det, vi er her for, og det andet, det er lidt det, vi taler lidt om, som også er godt, men det er to adskilte ting, og først når de smelter sammen, kan vi tro på, at folk vil gå efter deres dyder, deres værdisæt, også når der er kriser, også når de skal fyre og hyre osv. Nøjagtigt. Og så synes jeg noget andet, som du rører ved, som er vanvittigt spændende igen, som, hvor man siger, du beskæfter med adfærdsdesign, jeg er meget optaget af sproget, for jeg tror på, at sproget er et element i adfærdsdesign, og nu er jeg ingenlunde ekspert på adfærdsdesign, men jeg tror på, at eftersom sprog skaber virkeligheder, så forandrer det et menneske, hvordan vi forstår det sprog, vi lader os omkalfatre af. Så nu har vi det med, som du sagde, jamen det her med, at vores medarbejdere skal følge mening i livet med det arbejde, de udfører, det er ikke en del af vores kerneforretning. Det er noget, når vi er i honning og mælk, så kigger vi på det, men så snart at flodbølgen er ved at ramme os, så fjerner vi det, og så beskytter vi så vel at mærke kerneforretningen. Ja. Det bringer os lidt til det her med, at man taler om det hårde og det bløde i forretningsregi. At det hårde, det er salget, det er produktionen, det er sågar også IT, det er tallen. Ja. Men der i ligger jo også, at det, der virkelig har effekt, er det såkaldte hårde. Men hvis vi tog det hårde og det bløde op til genovervejelse, og vi sagde, at vi skulle forholde os til det hårde og det bløde ud fra, hvilken effekt det har. Så hele ideen om, at vi accepterer et sprog, hvor det er sådan, at vi marginaliserer det at arbejde med menneskets værdighed og meningsfuldhed på arbejde til det, der er blødt, det er også det samme som at acceptere, at det har ikke samme effekt som det såkaldte hårde. Og det er der ingen, som i absolut ingen validitet i. Så der er et sprog, der også kommer ud af det sprog, som tid og penge udspringer af, der handler om, at det hårde, det er det, vi tjener penge på, det er det, der er ansvarligt for bundlinjen, og det bløde, det er det, vi godt kan undvære. Jamen, det er simpelthen en fejlslutning, som er så stor, så det kan være delvis rystende, at det stadigvæk cirkulerer. Jeg sidder og tænker på, hvordan vi bruger det sidste kvarters tid, vi har her, bedst muligt. Og jeg kan godt tænke mig igen at dreje samtalen. Ja. Så rammer vi folk først en nyeren, og så får de en lussing og et kys og en krammer, når de mindst venter, der er alt muligt andet. Ikke? Jeg kan godt tænke mig at gå over til dit forfatterskab lidt her. De fleste forfattere har nogle signaturtemaer, som de genbesøger igennem deres bøger på forskellig vis. De bliver klogere, de får nogle erfaringer osv. Hvis du skulle prøve, jeg ved det er svært, men hvis du skulle prøve at summere dit forfatterskab op i en kort sætning, hvis det findes i Morten Albæks verden, opsummering, gajol, hvad er signaturtemaet? Ja, men jeg skal så sige, som jeg også har bevist altså flere gange i den her samtale, vi har haft, at du er i stand til at stille altså verdens mest præcise spørgsmål, og så svarer jeg helt uendeligt langt. Det er noget, jeg er sofistikeret evne til over tid. Folk vil høre dig, de vil ikke høre mig. Så men, jeg tror, at altså for det første, altså, writing is thinking, så Det vil være for meget på nogen som helst måde at påstå, før faktisk de to sidste bøger, altså Et liv og falske sandheder, at jeg ved, hvor jeg skrev mig selv hen. Muligvis mangler der et værk, der gør, at Et liv og falske sandheder bliver til en trilogi. Det er først ned ad vejen, at jeg begynder at kende mit litterære filosofiske projekt. Men hvis jeg skulle prøve på, og det her det er i bagklodsklæbens, altså helt vanvittig efterrationalisering, så har det alt sammen været filosofisk bekendelseslitteratur. Hvorfor der også er selvmodsigelser i mit forfatterskab, i særdeles i den tidlige del af forfatterskabet. Så der er det her med bekendelseslitteraturen, som så tager mere og mere form, jo ældre jeg bliver, måske fordi jeg kender mig selv bedre og bedre, og måske også i tillæg har et større og større mod til at vise, hvem jeg er. Og hele ideen om, at vi mennesker, vi måler os selv på vores intentioner, men vi måler andre på deres handlinger, hvilket bragte mig videre til det gennemsnitlige menneske, der handlede meget om, at vi skulle erkende os selv. Det er først i det gennemsnitlige menneske, som jeg jo skriver i, altså hvor jeg skriver selve bogen, ja. I 2011 og 12, men udkommer i 2013, at jeg begynder at beskæftige mig. Det er første gang, jeg bringer mening ind i mit forfatterskab. Og det tager jeg så med over, altså både mening, men også det her med at kunne erkende sig selv og skabelsen og selvrespekten stige ind i et liv. Og hvor et liv halter om, hvordan vi havde glemt at leve meningsfulde liv, så handler falske sandhed jo om, at vi husker på, hvem vi er, hvem vi ønsker at blive. Og måske så er der en bog, der mangler, der ikke hedder Et liv, eller Falske sandheder, men handler om mit liv og de falske sandheder og sandheder, jeg har stiftet bekendtskab med, som så mere bliver et biografisk karakter. Men der må jeg hellere vente med at skrive den, indtil min mor er død. Så, der går forhåbentlig lang tid. Så. Ja, det håber jeg også. Ja. Så folk skal nok slippe for at høre mere fra mig lige en stykke tid. Nu vil jeg tillade mig at stille et langt spørgsmål. Ja. Og jeg ved ikke helt, hvor det ender hen. Jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Ja. Ja, men så må vi se, om det lander et godt sted. Fortrydelse er et begreb, du har skrevet en del om. Ja. Du har både brugt det som grundlag for nogle af dine sådan resonemanger med, at der er mange mennesker, der fortryder det liv, de har levet. Ja. Du har også selv skrevet den seneste bog, så vidt jeg husker. Ja. Du har også fortrudt nogle ting. Du skrev det her med, at du fortrød, at du ikke var med til dine børns scanninger, og måske prioriterede den eksterne anerkendelse mere end det nære, måske tidligere i dit liv. Er det ikke lidt gratis, når man sidder på toppen, og man har solgt 250.000 bøger, og man har en fantastisk velfungerende konsulentvirksomhed, og man har fået al succesen og al anerkendelsen, og så kommet frem til, at det ikke er det, der er det vigtige. Det er den ene del. Ja. Og den anden del, som hænger sammen med det her med, hvad er din egen refleksion, og det tænker jeg ofte selv over, når jeg giver råd til andre, at vi ofte ender en situation, hvor, nu siger jeg, lidt ældre mennesker skal give unge mennesker råd, hvor man tænker, jamen det er to forskellige mennesker. Den 22-årige skal ikke leve som om de 47. Nej. De skal lave alle fejlene for at få erkendelserne. Ja. Så nu fik du et meget rodet spørgsmål. Nej. Kan du ikke gå med det, om det er lidt gratis at tale om værdier, når man har fået alt det der, så mange jagter, når de er unge? Og kan vi overhovedet bruge menneskers råd til noget, hvis de er 40 år ældre end en selv? Nej. Men det er, for mig at sige, så er det tre forskellige spørgsmål. Så hvis vi starter med, om det her med, om man kan bruge det ældre menneskes råd. Men det kan jeg jo ikke svare på. Altså, jeg kan ikke svare på, om der er et eneste ord eller sentens, jeg nogensinde har delt med noget som helst menneske. Der var noget, der var med til at gøre, at de blev klogere på noget, de ellers først ville have kendt senere. Det har jeg selvfølgelig en forhåbning om. Og måske er der også indikationer, der peger retning af det. Også på tværs af generationer. Ja. Men svaret på det spørgsmål skal ligge hos altså, mange mennesker, som jeg føler mig så privilegeret over, har vi læst, hvad jeg skriver. Ja. Så kommer vi til det her med fortrydelser. Jeg taler jo ikke om, at livets mening er et fortrydelsesfrit liv. Altså, jeg har aldrig sagt det. Jeg har aldrig skrevet det. Jeg kommer aldrig til at mene det. Nej. Tror jeg på, at fortrydelser også indeholder en eksistentiel elixir? Det kan jeg love dig for. Men kun hvis det er sådan, at fortrydelser bliver til erkendelse og ikke til fortræng. Og jeg har den eksistentielle filosofiske hypotese, at ganske mange fortrydelser bliver til fortrængninger og ikke til erkendelser. Og hvis det er sandt, så kan du aldrig nogensinde komme til at leve et meningsfuldt liv, andet end vi tror på, at det fortrængte, ignorantiske menneske har en kortere vej til et meningsfuldt liv, end en, der vel og mere kender sig selv. Og så den helt altså banale essens. Nu tror jeg bare på banalitetens kvalitet, og jeg er fuldt ud bekendt med, at meget af det, jeg siger, det er helt vanvittigt banalt. Altså for eksempel så er det jo banalt at sige, at alle mennesker har ret til at leve et meningsfyldt liv, og det er også helt vanvittigt banalt at sige, at ingen kan finde mening i livet, hvis de ikke har nogen at give kærlighed til at få kærlighed fra. Det interessante er bare, at det er svært. Og det vil sige, at det har banalitetens kvalitet, at vi lige insisterer på at minde os selv om, at noget, der er selvindlysende, ikke nødvendigvis derfor er nemt at gøre ved sig selv, eller for sig selv, eller for andre. At begå den samme fortrydelse mere end én gang, det skal jeg gerne vide, hvorfor vi har det som ambition på noget menneskes vegne. Så tilbage til det mest klassiske af det klassiske spørgsmål, jeg er blevet mødt med. Det er, når du både har til gården og gaden, og har alt på det tørre, og sågar også, at du ser ud, som du ser ud, er det så ikke nemt for dig at sidde og tale om, at man lige skal korrigere livets kurs? Det forudsætter jo en ting, at man har den holdning, da man tror, at mit liv har været nemt. Hvem ved det? Ja. Hvem har nogen som helst fornemmelse af, hvor ensom jeg har følt mig? Hvor forrådt jeg har følt mig? Hvor meget jeg har såret andre mennesker på min vej, som jeg ønsker, jeg aldrig nogensinde har såret? Ingen har været i mit hjem, set min opdragelse. Ingen har set, hvad jeg har måttet kæmpe mig igennem i de organisationer, jeg har været i, af chauvinisme, både over for mit udseende og min faglighed. Og jeg er ikke noget offer, det er ikke det, jeg siger. Okay. Jeg siger bare, der er så mange ubekendte, at jeg ville aldrig nogensinde tillade mig selv at have det blik på et andet menneskes evne til at korrigere livets kurs hen imod noget, der synes at være mere i vatter med, hvad man tror, der gør, at man slutter sit liv på en måde, hvor man synes, man har nyttet sin pund mest muligt. Og det bringer mig til, hvad mening er. Og hvorfor det er hævet over, hvordan jeg ser ud, hvor mange penge jeg har på min bankkonto, at jeg har sommerhus i Gammelskagen, og hvilken bil det er, jeg kører i, eller hvor mange biler jeg har, og hvor godt det går i Voluntas. Det er, hvad er mening? Mening er, når mennesket står i nuet med en erkendelse af det liv, de har levet, med en forestilling om det liv, der venter på en, og så er man overbevist om, at det liv, der venter på en, det er et håbefuldt og værdigt liv. Så akkumuleres der en følelse inde i vi menneskers krop og sind. Det er ikke nemt at skabe den følelse ind i dig. Hvad enten du er privilegeret i en demografisk forstand, eller du ikke er privilegeret. Og bare lige give to indikationer på, at det ikke er nemt. Hvad enten man er privilegeret eller uprivilegeret. Så der taler om, at kvinder i sudanesiske flygtningelejre føler en større grad af mening i livet end offentlig ansatte i psykiatrien i Danmark. At nogen, der sidder og trader gas i Aarhus, føler en større grad af mening i livet med det arbejde, de udfører, end dem, der hjælpearbejder i Afrika-flygtningelejren i Syrien. Det er ikke nemt at stå i nuet, reflektere over det liv, man har levet, og så er man overbevist om, at det liv, der venter på en, det er et håbefuldt og værdigt liv. Og det håber jeg for alle, at de hele tiden eksistentielt arbejder med at korrigere sig selv et sted hen, eller udvikle sig selv et sted hen, hvor det er sådan, at det føler de oftere end det modsatte. Vidunderligt svar. Tusind tak for din tid, Morten. Kæmpe tak for, at du gad at tale med mig. Det er simpelthen så taknemmelig. Kæmpe fornøjelse. Vores team er gået alt for stærkt, men jeg ringer til dig om et år eller tre. Ja, nu har vi aftalt, hvis vi mødes igen om et år. Har vi ikke det? Ja, det vil jeg gerne. Ja, det er godt, det vil jeg også gerne. Tusind tak for din tid, Morten. Selv tak, Morten. Jamen, så nåede vi til vejs ende. Tiden den fløj afsted for mig. Jeg håber også for Morten Albæk, og jeg håber jo også, du havde samme oplevelse. Jeg havde nok de første 15 spørgsmål, jeg ikke nåede at stille. Men altså, Mortens svar, han er jo de kinesiske æskers mand, så hans svar er lidt længere end mine spørgsmål. Der var især et spørgsmål, jeg gerne ville have stillet, som jeg havde fået af Drinor, som spurgte, hvilken filosof Morten helst ville i en boksekamp imod, og hvem han gerne ville have i sit ringhjørne som sekundant under den her boksekamp. Det ville jeg sgu gerne have hørt svaret på. Men sorry, Drinor, jeg nåede det ikke. Men heldigvis, som du hørte, så er Morten frisk på at komme igen på et senere tidspunkt. Og den idé, det vil jeg nok holde ham op på. Nå, men uanset hvad, så håber jeg altså, at du har husket at give følg-knappen eller abonner-knappen, eller hvad det nu hedder inde i din podcast-player, et ordentligt gok i nøden. For den her sæson af adfærd er kun lige startet, og allerede i næste uge, jamen der kan du glæde dig til at høre min samtale med Christiane Vejlø, der giver dig en status på hele situationen med ChatGPT, både hvad vi skal frygte, hvad vi skal glæde os over, og også hvad vi dog kan bruge den til. Det er allerede på tirsdag. Vi ses!